En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Og Mads, lige her i dag, hvor det er torsdag, der har Joe Biden besøg af den indiske premierminister Narendra Modi. Og lige som han ankommer til Det Hvide Hus, Modi, så spiller de jo nationalmelodierne fra de to forskellige lande. Og der står Joe Biden så ved siden af Modi, og amerikansk tv har filmet, at han tror Biden, at det er den amerikanske nationalsang, der starter, for han tager sin hånd op til sit hjerte, som præsidenten gør i sådan en anledning, og så går det op for ham efter en 10-12 sekunder, at det er den indiske nationalsang, der er i gang, og så flytter han sin hånd meget, meget langsomt ned, så han ikke længere står på den der måde. Sådan nogle billeder, Mads, ser vi i øjeblikket på sociale medier og alle mulige steder, at Joe Biden, der virker som om, han er sådan lidt out of place. De kommer hele tiden med. Altså, jeg synes jo, det her for nylig, da han afsluttede på mest bizarre vis, han afsluttede, vi har klippet, så jeg tror, ja, vi kan spille det, men han afsluttede en tale, der handlede om gun control, altså den amerikanske våbenlovgivning, den afsluttede han med ordene, God save the queen, man. Ja. Og det var så punkt. Lad os lige høre det. All right. God save the queen, man. Og efter det, der er talen slut, så går han meget, meget forvirret ud, og der er en mand, der løber ind og hjælper ham med at finde væk fra scenen. Yeah. Jeg synes jo egentlig, altså, man, der er flere ting i det her. Amerikaneren siger jo ikke, God save the queen. Det er langt, det har de aldrig gjort. Det her. Ja, de har ikke gjort det i den tid, de var amerikanere i hvert fald. Nej, det er rigtigt, nej. Så det, den del er underlig. Noget andet er, at de fleste vil også mene, at hun er død, ikke? Altså, jo. At nu, det, nu siger vi noget andet. Men det kan også være, at han lige har hørt Sex Pistols og tænkt, vi går med det her. Altså, der var noget punk over det, men man sidder jo lidt ligesom med klippet med Modi, lidt ligesom med så mange andre klip af Joe Biden, og tænker, det bliver en lang og svær valgkamp, hvis hver gang han laver sådan noget her, at så skal det her en tur på sociale medier, som jo er fuldstændig nådesløs, når han begår selv de mindste ting, der kan få ham til at fremstå som det, han er, en meget gammel mand. Lad os lige tage et andet klip, Mads, som vi også er faldet over her i den forløbende uge. Det er Joe Biden, der taler om planerne om at oprette en ny jernbane på en interessant strækning. Mads, prøv at høre her. Well, we're going to win and we're going to help. We have plans to build a railroad from the Pacific all the way across the Indian Ocean. We have plans to build in Angola, one of the largest solar plants in the world. I can go on, but I'm not. I'm going off script. I'm going to get in trouble. Ja, jeg forlader manuskriptet. Jeg kommer i problemer. Det gør han jo også, fordi her vil han bygge en jernbane hen over havet. Ja, det er en lang jernbane, han vil bygge der under vandet. Det tror jeg simpelthen. Altså, jeg følger jo i minut for minut følger jeg med i den her tragiske historie med dem, der dykket ned ved Titanic og så videre. Der er jo, altså, jeg tænker bare, det at bygge en mange tusind kilometer lang jernbane ned på havets bund, det er vi ikke parat til nu, David. Nej. Der er meget, der peger i den retning. Der er meget, der peger i den retning. Og det her, Mads, her tager vi bare tre eksempler. Biden, der forveksler den indiske med den amerikanske nationalsang. Biden, der forveksler den amerikanske national hymne med en hyldest til den afdøde britiske dronning, og nu også en jernbane, som han indrømmer ikke stod i hans manuskript, der skal bygges over, under jorden flere tusinde kilometer lang. Det tilsammen giver det... Nej, ikke et, under jorden, den skal bygges fra havbunden. På havbunden, undskyld, ja. Ikke under jorden, men altså helt ned på bunden, af havet. De her tre ting lagt sammen giver bare det her billede, som vi jo ved fra mange amerikanske meningsmålinger, at rigtig mange, et stort flertal af amerikanerne, simpelthen mener, at Joe Biden er for gammel. Ja. Men det er han jo også, David. Ja. Han er en meget gammel mand, og det er tydeligt, at han ikke er blevet yngre de sidste 4 år. Hvilket også ville være mærkeligt, hvis han var blevet. Det er rigtigt. Vi skal huske på, at da Joe Biden tiltrådte, der var han allerede ældre end Ronald Reagan var den dag, han fratrådte. Og jeg tror, mange vil synes, at Ronald Reagan var en ældre herre i sine sidste 1 til 2 år som præsident. Og i dag ved vi jo i øvrigt, at han allerede på det tidspunkt havde begyndende Alzheimer. Så han var en ældre herre, men han var altså Biden var altså ældre den dag, han tiltrådte. Jamen det er jo det. Altså en af de her, altså to af de her udmeldinger her, ikke? Vi har planer om at bygge en jernbane fra The Pacific. Jeg ved ikke, hvad der helt menes. Stillehavet, hvor der menes. Ja, men det er ret upræcist, ikke? Ja, jo. Et stort sted. All the way across the Indian Ocean. Ja. Det, altså, hvornår kommer den sætning ud af nogens mund? Ja, det gjorde den her. Ja, det ved jeg godt, men altså, jeg tænker sådan, hvornår kommer man til at sige, vi har planer om at bygge en jernbane fra Stillehavet hele vejen over det Indiske Ocean. Ja. På tværs af det Indiske Ocean. Det vil svare til en dag, hvor du stod i Folketingssalen og tænkte, nu skal jeg også give min hjemmeegn noget, og så vil du sådan pludselig sige, ja, vi går og overvejer i regeringen at bygge en jernbane, der starter i København, og så løber hele vejen ud under Skagerrak og Øresund. Rundt om hele England. Rundt om England. Rundt om England, britiske kanal, op mellem Irland og de engelske øer, og så altså ned igen i Nordsøen, og 3 gange rundt om Færøerne, så alle kan nå at stå af, ja. Og så til Ringkøbingskjern. Ja, fordi det er jo der, vi og det vil være kortere, end det Biden lige har foreslået. Det ville det, ja. Og selv om du kører 3 gange rundt omkring Færøerne, så ville det stadigvæk være kortere. Så vi har sådan et billede her, som jo, og de her klip, jeg spillede, Mads, de kommer fra noget, der hedder RNC Research, det er altså Republican National Committee. Jeg har luret dem, de synes ikke, han skal være præsident igen. Nej, og de sidder og finder de her klip, men virkeligheden er jo, at det er jo ikke nogen, de finder på, det her, det sker, og det sker jo ugenligt, nogle gange flere gange om ugen på nuværende tidspunkt. Man skal altid være lidt forsigtig med dem, fordi de laver også nogle gange nogle ting, hvor det virker som om, tingene er lidt manipuleret, taget meget ud af en kontekst osv., ikke? Men de eksempler, vi har givet her, det er bare dårligt. Det er en dårlig dag på de sociale medier for Joe Biden. Ja, og så skal vi huske på, at Joe Biden, han vil være 82 år, hvis han måtte vinde valget i 2024, når han tiltræder. Så han skal være 82 år, det vil sige, at han vil nå at blive 86, inden han fratræder. Det er selvfølgelig hans allerstørste udfordring. Det giver sig selv, og det har vi talt meget om. Men lad os lige prøve at forestille os, at vi sidder i det demokratiske partis ledelse, Mads, og skal overveje, hvad fanden gør vi? Altså, det er allerede slemt nu her i 2023 i forsommeren, men der er næsten 1,5 år til valget. Sidste gang slap han heldig fra en valgkamp, fordi det foregik under corona. Han skulle ikke rejse Amerika rundt, han skulle ikke holde tale på tale på tale, han skulle ikke gå rundt og banke på folks husdøre i Iowa og New Hampshire og South Carolina og alt det der. De må simpelthen sidde med sig og tænke, vi er nødt til at have en plan B ved siden af vores plan A. Jamen altså, den plan, der så er apropos noget, vi snart kommer til at tale om i en senere udsendelse af kampagnesporet lige om lidt her, der kommer vi jo til at tale om det at være vicepræsident i USA og blive præsident. Altså det er jo plan B. Plan B er Kamala Harris, og det er jo derfor, jeg skrev en klumme for nylig om, at i den her podcast, som Axelrod har sammen med From, der hedder Hacks on Tap, der sagde Mike Murphy, tror jeg det var, han synes, at uanset hvad republikanerne gjorde, så skulle de føre valgkamp, som om Biden var død. Altså simpelthen bare sige, altså Biden er så gammel, så det er lige om lidt, venner. Det kommer ikke til at vare 4 år, det her. Men ikke sige det så direkte, men lad det være underforstået ved, at man bare kørte på mod Kamala Harris og så hende som den egentlige kandidat hos demokraterne. Det var sådan et kynisk råd, og det kan godt være, at sådan noget ville backfire en hel del. Altså, folk vil nok synes, det var rigtig mærkeligt at tale om, eller køre helt forbi Biden og så videre. I praksis ville det nok være lidt svært at eksekvere sådan en valgkamp, men jeg forstår godt logikken i det, fordi plan B er jo Kamala Harris, og der sidder mange demokrater og siger, det er ikke en god nok plan. Altså, det dur ikke. Vi har bedre kandidater. De er bare ikke på scenen nu, fordi Biden insisterer på at stille op igen. Ja, og en af dem, som mange nok folder deres hænder og håber på, at han kunne finde på at stille op alligevel på en eller anden måde, det er Californiens guvernør, Gavin Newsom, der bestemt også virker som en, der godt, virkelig godt kunne tænke sig at stille op, hvis ikke det var for, at den gamle mand stod i vejen. Og du sendte mig her forleden dag et klip, hvor Newsom er inde i Fox News hos Sean Hannity, hvor han også bliver spurgt om det. Lad os lige høre det her. I think he's cognitively strong enough to be president. I have conversations with him all the time, yes. And I'll tell you what. You do. I'm dead serious about that. I've talked to him when he's been overseas. I've been in Air Force One, Marine One. I've been in the limo with him. I've spent time with him. Okay, but you never answered my question directly. How many times is your phone ping a day, people saying you need to get in this race because they agree with me that he's not up to the job? I see where you're going with that. I'm asking. No, and I'm not answering. Nej. Han starter altså med at blive spurgt, er præsident Biden kognitivt skarp nok, og det siger han ja til. Og så vender Sean Hannity tilbage. Det var faktisk ikke det, jeg oprindeligt spurgte dig om. Jeg spurgte dig om, hvor mange gange bliver du ringet op om dagen af nogen i dit parti, der beder dig om at stille op. Og så svarer Newsom, det vil jeg ikke svare på. Jeg ved, hvor du vil hen med det spørgsmål. Ja. Jeg kommer ikke til at svare på det her. Ja. Men det er tydeligt, at Gavin Newsom har haft det svært i den seneste tid. Jeg tror, han tænker, at hvis jeg stiller op, så slår jeg Biden i et primærvalg. Men det kommer til at blive så ondskabsfuldt og makaber en forestilling, at den pris, jeg kommer til at betale efter kongen, det er jo mordet på Cæsar om igen. Ikke? Det kommer også til at koste mig. På den anden side, så tror jeg også godt, han ved, at man bliver ikke ved med at være altså kandidaten i kulissen, som alle gerne vil have. Det er altså politik er også, man skal nogle gange også slå til, når muligheden er der. Man kan ikke bare vente og så tænke, på et eller andet tidspunkt finder alle ud af, hvor genialt det er. Mm-hmm. Altså nogle gange skal man slå til, fordi sådan er politik også. Politik er kynisk. Og politik handler om at have magten, og hvis man ikke har magten, så har man ikke ret mange værdi som politiker. Så er man bare en af de mange andre, ikke? Og Gavin Newsom har den perfekte alder nu. Han synes jeg også har det perfekte tidspunkt, fordi der er meget, der tyder på, at republikanerne ikke kan finde ud af at vende Trump ryggen. Og der er alle muligheder for at slå til nu, men så vil Biden ikke vige pladsen for en yngre generation, selvom hele partiet står og kalder på netop det. Og der er ikke mange konkurrenter. Altså Gavin Newsom er klart favoritten blandt de demokrater, der kunne være interesseret. Og det er jo ikke sikkert til at se sådan ud om 4 år. Nej, vi skal også lige huske på, nu taler vi meget over hos republikanerne om, hvorfor Ron DeSantis er den stærkeste udfordrer, i hvert fald på nuværende tidspunkt, til Donald Trump, og det er han i udstrakt grad, fordi han vandt en meget stor og flot sejr, da der var guvernørvalg i Florida. Det giver ham et bounce ind i sådan en valgkamp. Men det samme kan vi jo sige om Gavin Newsom, Mads. Han genvandt sin magt med et meget stor margen, også en større margen, end man plejer at vinde med i Californien. Så han er også en, der ser ud, som han kan række ind over midten og fange uafhængige og måske endda nogle republikanske stemmer. Det er nu, han kan det. Og det er jo ikke sikkert, som du siger, at han også kan om 4 år. Nej, og det altså han er jo en ung mand, Newsom. Han er født i 67. Ja. Så han har jo tiden for sig. Men alligevel, altså, hans alder er perfekt nu til det, han rækker ud efter. og tidspunktet er perfekt. Hvad nu, hvis Joe Biden taber til en republikaner, der ikke er Donald Trump? Så kan det være, at Newsoms politiske spil har sådan 8 års udsigt til at kunne blive til noget, ikke? Det kan, altså, man skal slå til, når man har muligheden. Kennedy, både Robert F. Kennedy og Ted Kennedy, var i samme position tidligere, og af forskellige grunde mislykkedes det for dem. Men der havde man også samme debat. Kan man tillade sig, i Robert F. Kennedys tilfælde, var det, kan man tillade sig at udfordre Lyndon B. Johnson? Og så ventede han og ventede han og ventede, og man havde den her debat, og så endelig annoncerer Johnson, at han ikke vil stille op igen, og så prøver Hubert Humphrey, som mange opfatter som en for svag kandidat, fordi han har fået fedtet ind i Johnson-administrationen, og tage den, og Kennedy bliver skudt. Der havde man hele den der debat igen, og det martrer et parti. Og det er 1968, vi taler om. Det er 1968-valget. Og så har man senere Ted Kennedy, som jo udfordrer ingen ringere end tidligere præsident i en situation, der på en eller anden måde godt kan, altså, kan minde lidt om den situation, vi sidder i nu. Carter har haft den første valgperiode, der har været altså underwhelming, hvis man skal være helt ærlig. Og det betyder så, at han genopfinder sig selv som en politisk udfordrer. Han har jo det lige i lasten, Ted Kennedy, at han har jo den her Chappaquiddick-ulykke, hvor han, det var i 1969, hvor han var på en ø, der hedder Chappaquiddick, som ligger som del af det område, der hedder Martha's Vineyard. Og der havde han, var han vært for en fest, og han har altid været meget glad for kvindelig selskab, og den her aften, der kører han så også hjem med en af kvinderne, der har været med til den her fest. Hun sidder i hans bil, og da de kører over en bro, og den bro har ikke nogen sådan sidebeskyttelse, der er en eller anden grund, der kører han af broen og i vandet. Og kvinden, der er med i bilen, hun omkommer og drukner ned i den, og senere finder man ud af, da man finder bilen, at hun hedder Kopekne, at hun der har været en luftlomme i bilen, så hun har sikkert været i live i lang tid, men han er meget langsom om at indrømme over for nogle myndigheder, han har gjort noget galt, måske fordi han ikke er helt ædru, da ulykken sker. Han finder, og den ulykke og hendes død betyder, at man i mange år siger, at han er færdig i amerikansk politik. Men han forsøger jo så at udfordre Carter i 1980. Og det var en meget, meget usædvanlig kampagne, fordi den blev opfattet som illoyal, dybt illoyal imod en siddende præsident Carter. Og han gjorde det, fordi at meningsmålingerne allerede tilbage i 1978 havde vist, at Kennedy var en stor intern favorit i partiet over ham. De havde tilgivet Kennedy Chappaquiddick-affæren. Og så tænkte Kennedy dengang, at det bliver grimt det her. De kommer til at smide Chappaquiddick i hovedet på mig igen. Nu vil det også være mine egne, der gør det. Men alle kan se, at hvis vi stiller op med Carter igen, så går det galt. Altså lidt på en eller anden, på sin egen person, noget, der minder lidt om situationen i dag. Så det er jo nogle overvejelser, der altid har været der i amerikansk politik, eller i politik som sådan, når der er blæst om en formandspost. Apropos de snakker, der også er i dansk politik. Når du lige nævner Jimmy Carter her en passant, så vil jeg også lige, nu starter vi med at tale om, hvor svært Joe Biden har det med at operere i øjeblikket på mange forskellige måder. Han kom jo også galt afsted for nylig, da han afslørede, at han ville holde talen, når Jimmy Carter døde, og Jimmy Carter er jo som bekendt ikke død endnu. 98 år gammel er han, men der fik han altså også komme galt afsted ved sådan at foregribe omstændighederne der i forhold til Carter. Det var da Carter, han røg på hospice for et stykke tid siden, så også det var problematisk. Men Mads, lad os lige prøve at tage Newsom versus Robert F. Kennedy, altså 68-valgkampen, og så sige, der sker der jo det, som du nævnte før, at det var lang tid inden, at Robert F. Kennedy melder sig som kandidat. Vi skal faktisk helt hen i midten af april måned 68, altså hvor valget er i november. Det er meget sent at melde sig på banen. Kan man forestille sig, i den moderne virkelighed, vi har endnu, at der går et halvt år endnu, eller der går 9 måneder endnu, og det vil i stigende grad stå klart i det demokratiske parti, at Houston, we have a problem med vores kandidat nummer 1, nemlig Joe Biden, at der så pludselig kan opstå en virkelighed, en situation, hvor Newsom melder sig på banen alligevel, fordi vi er kommet så langt ind i forløbet, men det står klart, at det går ikke at køre med Joe Biden. Kan man forestille sig det, eller tror du så, man vil sige, jamen, så bliver det Kamala Harris, der skal stille op i stedet for, men det kan man jo ikke bare blive, der skal jo foregå en primary så. Altså, jeg tror, at der er en forskel på valget nu og sådan 68. Dengang var der færre primærvalg, og der var mere forhandling omkring delegat. De delegerede, de valgmandsstævner, man skulle bruge til at vinde opstillingen, når man mødtes på sit partis konvent, enten man var republikaner eller demokrat. I dag, der er vi jo ret dybt inde i en valgkamp, hvis man venter længe. Så jeg kan kun se det for mig, hvis Biden altså må strække våben, sige, det her, det duer ikke, jeg går selv. Jeg må selv indse, at jeg har ikke den energi, jeg skal have til det her eller noget. Eller hvis han får det dårligt, eller måske endda det, der endnu er. Så kan jeg se selvfølgelig, at så skal man ud og finde anden, og så vil mange kigge på Kamala Harris og sige, det skal ikke være dig. Og så vil Gavin Newsom komme på banen og lave sådan et forsøg på at gå ind i valgkampen sent. Det tror jeg ville blive svært. Selv for en. Altså det var svært for Robert F. Kennedy. Det vil bestemt også være svært for Gavin Newsom. I den her uge, der er gået, der er der også sket det, at præsident Bidens søn, Hunter Biden, han ser ud til, sådan tyder alt på nuværende tidspunkt, at han vil anerkende, han vil indrømme, han vil indgå et forlig, og det vil han gøre i midten af juli måned, på at han har snydt med skat, og at han har haft våbenbesiddelse, som han ikke havde tilladelse til. Altså, han indrømmer, at han har gjort noget forkert. Prøv lige at høre, hvad Joe Biden sagde så sent som i maj måned om sin søns mulige fejl og overtrædelse af loven. First of all, my son's done nothing wrong. I trust him. I have faith in him. And it impacts my presidency by making me feel proud of him. Ja, lad os også lige tage et klip med Hunter Biden selv, der taler om, hvad han tror, der vil ske, når den her undersøgelse, der jo altså er ind på nuværende tidspunkt, den bliver afsluttet. I'm cooperating completely, and I am absolutely certain, 100% certain, that at the end of the investigation, that I will be cleared. Ja, her har vi altså Hunter Biden, der siger, at det vil ende med, at jeg er uskyldig. Vi har farmand, præsidenten Joe Biden, der siger, at jeg har 100% tillid til min søn. Men nu kommer der en indrømmelse, fordi han indgår et forlig, hvor i han anerkender, at han har brudt loven på i hvert fald de her to situationer, skatteunddragelse og ulovlig våbenbesiddelse. Det er klart, det går alle republikanerne amok over, for de har længe ment, at Hunter Biden var et stort problem, også på andre områder end de her, for Joe Biden. Det er jo også et problem, og det har vi talt om mange gange, også på den større bane. Han var muligvis involveret i noget med Ukraine og alle de her ting, der var oppe i forbindelse med valgkampen i 2020. Men det her er jo ikke helt godt for Joe Biden, at Sønneke indrømmer noget, som både præsidenten og sønnen har sagt, han ikke har gjort. Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men det er ikke, altså der er meget, der ligesom tegner, når man ser tilbage på historien. Det er ikke familien, man vælger. Man stemmer på den kandidat, der stiller op. Det andet er støj og ser ikke godt ud, og det hjælper bestemt ikke. Men man skal huske, at det er det er Bidens alder, om han stadigvæk kan være præsident, som kommer til at blive afgørende for Bidens kandidatur. Og vi skal måske lige slutte den her snak af omkring Biden og hans alder, ved at sige, at vi har altså omkring 2/3 af de amerikanske vælgere, der mener, han er for gammel. Vi har ham på historisk lave popularitetstal. Han ligger på sådan 41%, 42%, 43% i approval rating, og i direkte matchup imod Donald Trump, der står de nogenlunde lige på nuværende tidspunkt. Vi er langt fra valg og alt det der, men det er bare for at nævne, hvor vi står hen lige nu. Lad os lige tage en video, som de gode mennesker i The Lincoln Project, det er lang tid siden, vi har haft med dem at gøre, Mads. Det er altså en gruppe af eks-republikaner, eller stadigvæk medlemmer af republikanerne, som karakteriserer ved, at de afskyr Donald Trump. De har udgivet en ny video, der handler om alle de rotter, der er efter den gode Trump. Prøv at høre den her. An indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with felony violations of our national security laws, as well as participating in a conspiracy to obstruct justice. So many rats, Donald, they're everywhere. So many people turning on you after all you've done for them. Stabbed you in the back. So many people lying to your face and making deals with Jack Smith. Everyone. Benny Willis, Alvin Bragg. Using you. You made them all so much money. So generous. Made their careers. You gave them their dreams. Now they're after you. Cooperating with Jack Smith. They never cared. It's hard to know who to trust. Snitches. They're all watching. You can't trust anyone. Listening. Even your family. Recording you. Everything you say. Spying on you. Everywhere you go. It's bad, Donald. All the time. It's just you. Betraying you. And the rats. Or we'll jump ship. So many. It's just you. Rats. And them. So mange rotter. Mads, og i videoen her, der ser vi altså rotter, der løber rundt hele tiden, mens vi ser billeder af. Men det er ikke dem, vi rigtig hører. Det er ikke dem, det rigtig handler om, tror jeg, David. Vi skal jo nok lige forklare, at den her video, den er jo et forsøg på at komme under huden på Donald Trump. Det er det her. Og den er jo også, altså, får den nogen effekt? Tror du, den virker på Donald Trump? Tror du, han sidder og tænker, de er alle sammen forræder? Tror du, han skruer op for sin interne udrensning. Han laver sådan lidt en, altså det er den store udrensning igen. Altså, jeg tror jo hele tiden, at Lincoln-projektets mål i denne verden, det er bare at opretholde en erindring hos alle dem, der måske kunne finde på at hoppe fra Joe Biden over til Trump. De skal mindes om, at de ikke kunne lide ham i 2020, og det skal de heller ikke kunne i 2024. Det tror jeg er alt, det de er sat i verden for. Det er et håb om at hindre, at de der midtervælgere, de kunne finde på at hoppe tilbage til Trump, som de jo var hos i 2016, men som de forlod i 2020. Det tror jeg er alt, som deres liv handler om. Det er at forsøge at hindre, at Trump skal blive valgt igen, men helt konkret. Det her, men de vil også gerne se ham tabe på en spektakulær ydmyndig. Det vil de gerne, ja. Det ved de ikke. Og det, jeg er nu ikke helt sikker på, Mads, når du kommer med dit spørgsmål der, om det kommer ind under huden på ham. Altså, vi ved jo fra de mange bøger, der er skrevet, der har der aldrig været skrevet så mange bøger om en præsident. Det skulle da lige være Kennedy og Washington og Lincoln. Lad det ligge. Der har været andre, der har fyldt meget, men i nyere tid... Der er skrevet mange bøger om Trump. Og der kan vi jo se, at nogle af de der ting går under huden på ham. Han kan virkelig ikke lide de der rats, dem der ringer til Jack Smith, og Jack Smith skal vi huske at fortælle, det er den særlige anklager i sagen om spionage, der hvor der er kommet tiltale for et par uger siden. Vi ved, at dem bryder han sig ikke om. Nej, det ved vi. Vil det i øvrigt, ja. Nej, det er jo ikke, det er heller, de er heller ikke populære her, vil jeg sige. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Mads, en ny kandidat har meldt sig på banen, to nye kandidater hos republikanerne. Det begynder at ligne noget, at de får lige så mange kandidater, som de havde det år, hvor Trump han blev valgt til præsidentkandidat, der nåede det vist op på 27 eller noget af den stil. Det ser ud til, at der kommer lige så mange den her gang, og det ser også ud til, at Trump han ligger på de der 50% af stemmerne, som han fik. Men bare lige for at minde om, hvor farlige meningsmålinger er på det her tidspunkt, så jeg slå op i dag, hvem førte egentlig i primærvalget hos republikanerne i præcis denne uge, midt i juni måned 2015? Skal du huske det? Ja, men hvem førte på det her tidspunkt? Jamen, var der en... Altså, var Jeb Bush eller Marco Rubio stadigvæk dem, man hældte mest i? Ja, det er den ene af dem, det er Jeb Bush. Det var inden han faldt sammen. Men altså, Jeb Bush fører med en 5-7 procentpoint på det her tidspunkt. Og det er egentlig bare, jeg nævner det bare for, at vi altid skal huske på, at vi skal tage de her målinger på det her tidspunkt med en ordentlig skålfuld salt, fordi meget kan ske. Men det, der ikke var tale om i 15, det var, at der var en kandidat, ligesom Trump i dag, der havde over 50% af stemmerne i de fleste af tilfælde. Så han står godt. Ja, helt sikkert. Lige her til allersidste i dagens kampagnespor, Mads, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige talte fodbold, altså europæisk fodbold et øjeblik. Fordi vi har ikke været inde på, at MLS, altså Major League Soccer, den store fodboldturnering i USA, de har jo fået en prominent ny stjerne, som rykker til Inter Miami. Det er den klub, der er ejet i øvrigt af David Beckham, den tidligere Manchester United og Real Madrid-stjerne, ikke sandt? Han ejer den klub, og han har købt ingen ringere end Lionel Messi, der nu kommer til Inter Miami som 35-årig. Og så er der bare et par ting, jeg synes, der er interessant at tale om her. Den ene, jeg godt lige vil tale om først, det er, hvordan amerikansk sport, modsat europæisk sport, har sådan et socialistisk element, fordi punkt 1, man kan ikke rykke ud af ligaen, når først man er blevet accepteret i den, og det er godt for Inter Miami, for de ligger i bunden af rækken derovre. Det andet, det er, at man kan kun købe et par stjerner, som man betaler flere penge end de andre. Og så er der det helt tredje, som jeg synes er meget interessant, det er, at Messi koster så mange penge, at Miami ikke har kunne købe ham alene. Så hvem har været med til at betale det? Det har alle de andre klubber. Hvorfor? Fordi de på den måde får en verdensstjerne til ligaen. Men det er jo en sær måde at indrette en sportslig konkurrence på, at man skal være med til at betale, at et hold får den største stjerne. Altså, man ser det også i det, de kalder football, ikke? Ja. American football. Der har man også det her, og baseball det her med, og basketball det her med, at man har sådan et sindrigt system, som man så vælger nye talenter efter, og så videre. Og man har forsøgt at lave de her ligaer sådan, nu kalder du det socialisme, men i hvert fald, man har forsøgt at lave dem på den façon, at man vil være sikker på, at der ikke er nogen, der sådan ender med at blive, du ved, skotsmæsker 10 år i træk, eller det samme hold vinder i Tyskland i en generation, og så videre. Alt det vil man gerne, det ser man som noget, der vil dræbe interessen for de her sportsgrene i USA. Og derfor har man forsøgt at lave et system, hvor man kan ikke bare købe sig til magten. Altså man kan ikke pludselig åbne døren, og så står der den kongefamilie fra Saudi-Arabien ude på den anden side, og så er man så ejet af Saudi-Arabien. Og så kan man stikke af fra alle andre. Lige præcis. Det system vil amerikanerne ikke have. Og så siger Gareth Bale, en anden stor stjerne, han er fra Wales, han har spillet i Tottenham, han har spillet i Real Madrid, og han slutter sin karriere af med at spille i LA Galaxy, et af de store klubber i USA i europæisk fodbold. Han siger til Messi her i dag, til The Guardian i England, bare rolig, der er slet ikke noget pres på, når du spiller fodbold over i USA. For det første er ingen, der genkender dig på gaden, og for det andet, hvis du taber en kamp, så siger, hvor herre bevares, så går du bare videre til næste kamp, du kan alligevel ikke rykke ud, siger han så. Så det bliver en walk in the park for Lionel Messi, siger altså Gareth Bale. Men det er nok ikke helt rigtigt, fordi amerikansk fodbold, altså ikke amerikansk, europæisk fodbold i USA, har jo langt større tiltrækning, end det havde for bare 5-10 år siden. Der kommer mange flere tilskuere til det. Men alligevel er det jo interessant nok, at han kommer til en fodboldliga i et land, hvor det ikke er toppen af poppen. Altså, det er ikke nummer 1 sport på nogen som helst måde. Vi ligger nede som nummer 4 eller 5, så det bliver jo anderledes for ham at spille europæisk fodbold i USA. Ja, jamen det gør det da i den grad. Jeg har set en del fodbold i USA. Jeg har aldrig set MLS, men jeg har mere set det, når det er på universitetsniveau. Og det, der slår en, det er, at fansene, dem der er kommet for at se kampene, virker meget uinteresserede i kampene. Nogle gange så går de mest op i, hvor langt de kan kaste et indkast, end hvem der lige er foran, og sådan nogle ting. Altså det er, altså, den amerikanske fodboldkultur er stadigvæk noget helt andet, end det vi forstår ved en rigtig fodboldkultur. Til gengæld, Mads, så har jeg engang været i New York sammen med Flemming Østergaard, den tidligere formand for FC København, og der skulle vi besøge New York Red Bulls, som havde Hans Bakke, som er tidligere træner for FCK som træner, derfor var vi ude at se træningen. Og hvis jeg står sådan ude ved hjørneflaget og kigger på det, og så ryger bolden over til mig, træningen er i gang, og så er der en, der råber, spark den ind over, og jeg sparker den ind over, det er til træningen, skal jeg lige sige, det var ikke en rigtig kamp, det er træning. Hvem står så derinde og banker den ind i målet? Det gjorde Thierry Henry. Så jeg har lagt op til et mål fra Thierry Henry, vil jeg bare lige sige til dig. Det er de færreste, der kan parle af. Til gengæld var det interessant for at sige, hvordan fodbold er anderledes i USA, end det er i Europa. New York Red Bulls, der, de havde altså et hold, der bestod af ret ordinære spillere, for nu at sige det som er. Jeg vil sige sådan nogle anden første divisionsspillere i Danmark, og så et par verdensstjerner, nemlig Rafael Marquez, der kom fra FC Barcelona, og så Thierry Henry. Og det betyder, at kampen, som du lige sagde, Mads, var aparte at se, fordi du havde de her to superstjerner, der spillede sammen med ordinære spillere, og det er jo også det. De spillede skak alle sammen, ja. Mens resten af holdet spillede dam. Det gør de. Mads, vi får se, hvordan det går. Det er om 3 uger, 2 eller 3 uger, at Messi han får sin debut. Det vil helt sikkert blive en stor ting derovre i USA. Ellers så siger vi tak for denne gang. Mads Fuglede, David Træs og Peter i teknikken. Vi er tilbage om en uge. Af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.